او عبادات ولدی سے لکھی لکہ سنگ عبادات دا ملائکو چرے تر روز قیامت پوری. او دا وم اسمان میں اللہ یو ملک را لے گی او دا حقیر سر یو پل کی یو گرزی دا وسپنے شیطان کل ارادہ ہوگی چلے سڑی تا وسوسا چاہی ناغل او گزار ور کی چلے شیطان او دا دے سڑی پا منس کے اوے فرد قائمی شی او دا قیامت تو رز با اللہ دے سڑی تا ہوئی وزما باندھا امشی فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی زما پا سوری کے زا چه بل سور نشت سوا زما دا سورینا وکل من سمار جنتی زما دا جنت میوے خورا وشرب من مائل کوثر او دا حوض کوثر اوبس کا واغتسل من ماء سلسبيل اولا امبا پوبود سلسبيل بانده فانت عبدي وانا ربوكا تزما بانده اغسط عربه من ده سورت ده ابتدائي ده دره آياتنو فضيلت ده حدیث کی جکم رازی تفسیر قرطبی نقل کڑا رہے مدغ فضیلت دے دے درے آیاتنو او سورت بطور تسلی رب العزت را لے گلے دے دعوت توحید طول صفتنا دا الوحیت خاص اللہ لردی اللہ غزات دے پیدا کر دے اسمان نوزم کے گرزول دے تیرے ورنا جمہور مفسرین وای چې ظلمات او د نور نه تیارې د شپې او رڼا د ورځې د مراد ده. حسن بصری وای د ظلمات نه مراد د کفر او طرق د کفر او د نور نه مراد ده رڼا د ایمان. بیا خلق چې کفر کړه ده بے ربهم یعدلون یو مانا دا عدل یا دلون دا اللہ سرا نور خلق برابر ای دا اللہ صفت مخلوق لور کئی عدل مساوات دویم دا عدل مانا رجوع او اعراض دے و بیب بی ربیہم کی پا مانا دا عنصر دا بے کافران یعدلون عن ربیہم اعراض کے رخ پر ربنا اللہ پی نعمات وکڑو بیت اعراض کئی دویم درد اللہ آزاد دے تاسو پیدا کرو دا خٹنا بے پی سلا کرو نیٹے اجل اول مر دویم اجل اجل مسمى قیمت اجل اول اجل دنے اجل موسم نیٹ قیامت اجل اول ختم نبوت اجل موسم قیامت اجل اوقات دنیا اجل موسم مرگ اجل روحن اغسطل پا خوب کے و اجل موسم روحن اغسطل پا غیر دا خوبنا دے پی سلکڑ نیٹے نیٹل مقررہ پنیز دا اللہ باندے بیتا سو جگڑے کوئی پتوحید کے تم ترون تشکون شکون کوئی درم درے اللہ وہو اللہ و خاص اللہ پاسمانوں و پزمکو کرے قدرت و علم ارض ترسیدلے یعلم و سرکم ویج اللہ پراستا سے و جہرکم او پخکارا استا سے او کوئی یہ بات ہے تاسکم کا سب کوئی دو توحید پا مسلمان دلائل یو مسئلہ ذکر کہ الحمدللہ دویم مسئلہ العالم بکل شئن اللہ زجر نرازی دی خلق تا من آیت چمس معجزہ دا معجزو در عبد دینا نراج دے خلق و تاس موجزل موجزو درب دینا مگر دا خلق داگن اعراض کئی دس آیات سورت یاسین شپگ چلویخ کی رازی یاسین شپگ چلویخ خجی التوائی کہ نرازی دے خلقتا یو موجزا وما تاتیہم من آیات ربیہم اللہ کانو انہا موردوینا بیانیہم دس آیات دے فقد کذبو بالحق اقنان دے دروغ لپا حق باندے ارکل جو تراغلے دے زر دے جو رابشیتا خبرنا دا آغت سوچ دیر پور ٹھوکی کولے دا خبرون نمراد دی عقوبات دنوی و اخروی تفصیل دا تخویب دنوی اے نگور دا خلق چمر محل آکر دی مخید من قرن قرن قرون پیڑو تاوی او قرن چدیش پیت کالا یا اوی کالا یا تے او عام قول دا چی قرن سل کالا تاوی نگور داخل در محل آکڑی من قبل من قرنن من اہل قرنن اہل دا پیڑو او قرن چرے دا جنس دے اطلاق پا مفردو پا جاو مانی کی مکن نا ہم من زیور کڑا گیا پا رزما کی آغا انداز لم نو مکل لکم چا من زیر ایدر کا تاسو لرا سورت سبا پیند چلو خراواڑ ہوئی سبا پیند چلو آل تو وما بلغو میاشار ما تینا ہوں و کذب الذین من قبلہم دروغ ویلی و آخل کو چمخ کے دینا ہوں وما بلغو میاشار ما تینا ہوں یو مانا دارا دا موجود خلق ندی رسید لی لسمی سے دہاغ طاقت تا چکم طاقت ما ورکڑا غیتا اغیتا جب میں کم طاقت ورکڑا داغی لسمی سے تم نے رسید لی سورت فاتر چلور چلویخ ولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل وکانو اشد منہم قوتا او سخت دین پا طاقت کے طاقت غیتا سخت ہو دل تو نگور پیڑونا مت کرنا فی الحال ما زی ورکڑا گئی پرزما کی ہا گے زی مندے درکڑ تاسل را او منگ را لے گا باران پدئی باندھے مدرارن ٹیم پٹیم مانی مدرار و ارسل نہ سما آ او مارا لے گلے باران سما پماند باران سرا و اذا نزل السماء بارض قوم رأيناه و ان كانوا غضابا سما باران او منگرا لے گلے باران پدے من مدرارن دمیدار مانا ابن امباری کئی انا تدر وقت الحاجة تدر وقت الحاجة الیہا چراضی پو وقت دا حاجت کے او دا میدرار دا شیبو دا مانند لانا تدومو لیلن و نہارن فتوب سے دو دا سے میدرار نا چرا شپیو دا ورز وریگی حتی کے چرا خلق و عرض پاسد کی میدرارن دا ضرورت مناسب منگرہ لگلو باران پدے مانے میدرارن ٹیم پٹیم دا ضرورت مناسب منگر زولیم نیورونا تجریش بیدبا انتاتیہم لاندید ملکیت ددینا تات ملکیتیہم یا تات قصوریہم یہ خلق کو احراز کرو پس حلاک رما دے لرا بی زنوبیہم پس ود گناونو دے منگ پیدا کرو داگر نروس قرنن آخرین قرنن پیڑی پماند قرون سرو آخرین سپت دے جمع راگلے پیڑی نورے جواب دا سوال سوال سورۃ فرقان دو دیر آیات راواڑا ہو دو دیر سم نمبر آیات دا فرقان کے وئی لولا نزل علی القرآن جملتا واحدتا دا قرآن دے پیغمبر مانے ولی یوزن نازلی گی نلسم پارا سورہ فرقان آیات نمبر 2 وقال الذین کفروا وای کافران لولا نزل علی القرآن جملة واحدة جواب ولو نزلنا کمگلا لگل پتامن کتاب فیو کاغذ کی فلمسوه بأیدیهم او دے مسکڑے وے دا قرآن پا خود لا سنو طور قرآن پا یوزے لگلے وے نخام خواہ ویلے وینا بکڑوا خلق چکو پرے کڑو چنے دا قرآن کریم گر سیر دا سرگان دا سیر باطل درو دویم سوال دا پیغمبر وے نو دا با پرشتہ وے اللہ پرشتہ وے نرا لے گی دا پیغمبر کاؤ نو پرشتہ درا لے گلے وے جواب چ پرشتہ پیغمبر راغلے وے او تا سنوے منلے چمر صبر چرا پیغمبر کئی نو اغن صبر تے پرشتے نہ کرو بد ازم کے مہربان پہ یو ساتھ چتا کڑے بڑے بل تر بیشتے لے وے دے ولی نش نازل دے لے پدی پیغمبر مانی پرشتہ نو کہ منگرا لے گلے پرشتہ پرشتہ آزاد او یا پرشتہ جے خلق دے خلاف کڑے وے مقام خات سلب شے کار بیا بدے محلت میں شور کے دلے درم سوال دا نبی دی پرشتہ وے خیر دے دا پرشتے پر آتل کی احتمال دا عذاب خود دا نبی دی پرشتہ وے خوراک دینے کولے اسکاک دینے کولے دا دی پرشتہ وے جواب تا دا نبی پرشتہ وے نو پر شکل دا سڑی بر آتلے وہ چکم خبت کی دی نو بیر اندر سے خبت کی وے ولو جالنا او کو چرے منگر دولے دا نبی پرشتہ خام خام گردولے رجولن علا شکل رجولن پر شکل سڑی باندے وللبسنا علیہم من با گروٹے راوستے پر دیمانے آغا سیل بی سون چرے وسکم گروٹے کی دی تسلی اکنان ٹوک کرے سو پیغمبرانو پورستانا مخ کی پس نازل پا خلقو باندے جو ٹوک کرے دینا آغا عذاب چرے رو پر ٹوک کولے پل سیرو فلالد و طوی پیغمبر ہو گردے پر ازمان کیوں گو رہی دا نظر نظر عبرت دے سرنگو انجام دا دروغ جنو خلقو باب ختم شوئے دویم باب دا اول حصے دا سورت انعام دیو لسم آیاتنا ودرش نمبر آیات پورے دے و دے باب کے دلائل عقلیہ دی یو طرق دا تعلیم دی دوا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درے زجر دے مشرکینو تا او زجر منکرین قرآن تا او زجر منکرین آخرت تا چلو او تخویف اخروی دے انزا او تزہید فی الدنیا دے شپد او تسلی ورکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او جواب دے دے دے او سوال دے مشرکین دے سوال دا غی جواب دلائل ذکر کئی قل لمن ما فی السماوات دا دلیل عقلیم دے او رد شرک دے تصرف دے دویم دلیل ولہما سکن فی اللیل دے اللہ سم آیات کی دریم دلیل پو سور اللہ سم آیات کی دے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات او بل دلیل چه ده روز تا ذکر کئی قل ایو شهید اکبر و شهادتن قل اللہ شهیدن بینی و بینکم دا دلائل دی او طرق دا تبلیغ قل اغیر اللہ اتخذو قل انی امرتو قل انی اخافو او صداقت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ دليل نقلي لمخنو خلقنا الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم زجر يوشتم كي ومن أظلم تخويف دوشتم كي ويوم نحشرهم جميعا بے زجر پنجشتم کی ومنہم میستمع الیکا بے تخویف اخروی پوشتم کے ولا اترا از وقف علم نار زجر منکرین اخیرت لا تو کم درشتم کے وقال انہی الا حیاتنا الدنیا تزہید فی الدنیا دو درشتم کے ومل حیات الدنیا الا لائب و لہون تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قد نعلم ان انہ لیحزنکا او بے زجر ورکی او جواب دا سوالنا وقال لولا نزل علیہ آیات من ربیہ ودرش کے قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیاتا دا باب مقصد دے دلیل عقلی اور رد شرک تصرف و تویوا یا پیغمبر چا پہ اختیار کری آغاز چا اسمان نو پزمو کری جواب و تویوا پیغمبر علی اللہ خاص اللہ پہ اختیار کری کدی خلق و تپوس کی جدی چا پہ اختیار کی انت جواب اور کلی اللہ کتبالا نفس الرحمٰ لکل اللہ پخل زان مان مہربانی للمؤمنین للموحدین خام خارا جم بگتا سے ورد قیمت تا شک بچنشتر ہے ہا خلق تاوان کے غرض ولی خپل زانونا دیمان نراوڑی دویم در خاص اللہ پار دیا وچو چارام کئی پشپا کی ونہار او گرز دورا سے سکنہ فی اللیل اوشل خبر مانی وینتشر فی النہار و سمیع العلیم خاص کر اللہ ریا وریدن کے آوازن لرا علیم پویدن کے پر آزمانی طریقہ دعوت تویہ پیغامبر اے بغیر اللہ نزونی سم ولین بل الہ و مددگار ولین کارساس اللہ پا پیدا کہ ان کے آسمان و دزم کو دے وہو یوتایمو دا اللہ نور خلقوں ڈوڑے ورکی ولا یوتام دلسو ڈوڑے انشی ورکو لے وہ تو پیغمبر اقرن ما تامر شوئے چھ دشم اول داغ چانا اسلم چھ گردنی خیلے او ما تیویلی دی چھ مکی گرد مشرکانونا وہ تو پیغمبر زیر اقرن زیرے گم کنا سیعت ربی کنا پرمانی وکن اخبر رب عذاب دور زلوئینا دادو چھ عذاب دے مئیو سرب چانا چوارو لش عذاب آنہو دی سجن دق قیمت پور ازمانی فقد رحیمہو اقرن اللہ پی رحم وکو ذالک الفوز المبینا او دا کا میں بھی رخارا مبین خارا دلیل عقلی اور رد شرک تصرف وہی ہم سس اللہ بزر کے چرے ور سے اللہ تعالی تکلیف زر تکلیف فلا کاشف له الا هو نشتے لری کہ ان کے تکلیف سوا اللہ نا تکلیف چلری کہ نو اللہ لری کہی او کہ ور سے اللہ تعالی خیر پیدا دا اللہ پرچمان قادر دے وہ القاہر قاہر کی قدرت مانے معنی کے زیادت دے قادر قدرت والا قاہر قدرت سر زیادت نہ چاہی کے دفاع مانا دمن مانم ہوئی دال زورور دے فوک عبادی پاسد بند گانونا منا اللہ عبادی پخر بند گانو اللہ حکیم دے اور خبردار ذات دے خبردار دے پمال بند گانو قل ایو شئین اکبر و شہادتن دا دفع دا سوال لا سوال مشرکینو کاؤ چھو وہ نبی تچویز پیغامبر امستا شاہد نشترے پا مسئلہ توحید اللہ جواب کئی قلو تو اے پیغامبر ایو شئین اکبر و شہادتن کم یو چیز دیر لید ہے پا گواہی کی وہ تو اے پیغامبر اللہ شہیدن اللہ گواہ دے وہ مابین سے ماہو مابین ستاسو کی وہی علی حاضر قرآن وہی کلیشو دے ماتا دے قرآن دے قرآن دے تو وہی شو دے دے قرآن کی مسئلہ توحید دا دے انزرکم بھی چیز ویروم تاسو پدے مانی ومن او حاغتو کویروما بلغا چی قرآن آگے تو رسی گی اینکم ایا تاسی تتشہدونا خام خاتا سو گواہی کوئی چھر اللہ سرا آلہتن اخرا مددگاران نور دی تاسو دا گواہی کوئی چھر اللہ سرا نور مددگاران دی نکہ دا گواہی دی خلق اوکلا زدن و عنادن و توی پیغمبر لا اشہد زدہ گواہی نکوما زدہ خبر اکوم وہ تو پیغمبر قنن اللہ الہ واحد مددگار یو دے ابھی قنن زو بے زار مداغت نے تاسو سرارام جرزا وئی دلیل نقلی آخل چورکر ماغی دے کتاب یاری پونہو پی جنی دا نبی پی جنی دا قرآن لکہ سنگی پی جنی خفل زامن آخل چطاوان کی ورزا وئی خفل زامن دا ایمان نراوڑی زجر سوک دے گر ظالم دا چانا جوڑی پا اللہ مائن دروغ یا نسبت دروغ کیا حتم دا اللہ تا بشک شان دا دے نکا نبی کی ظالمان ویوم نحشرهم جمیعا تخویف اخروی پا تبرع الہ علیہ السلام آورے چمرا جمع کو دے در جمیعان ٹولا جمیعان ٹول بے منگرا جمع کو سمنا قول بے منگویناو کو دپار دا خلق جو شرک کڑے لے چاچ شرک کڑے ونمنگ باغی تا ویناو کو اینا شرکاو کم چرت دستاسوی صداران آغی صداران کونتون تزومون چویتا سے گمان کون کی آلیہو شرکاستا زدسو چه تاسو با گمان کون چه دیزم آلیہو مددگاران دی تاسو ویل دا بادو بابا دی اگر دا بادو بابا تشا دا سرخو کیا گا تشا سم لم تکن فتنتو هم دا فیتری مانا عذر او بانا بے بنے عذر او بانا دی مگر دا بانا بکی اللہ ان قالو مگر دی بوائی سنگ بوائی واللہ ربنا ما کننا مشرکینا زمنگ دے پا اللہ مانے قسمی چیز منگ رب دے چھ منگ نو شرک ان کی شرک کڑے دے لیکن اللہ دا قسم خوری قسم پخلے من شرک نہ دے کڑے شرک نہ دے کڑے نو چرا اللہ پا دلبار کے پا دروغ قسم خوری نو ولی غل او ڈاکو قاتل دا با دا مخلوق پا مخی قسم نہ کی قسم پخلے چرا کارمان دے کڑے مشرک پا دا رب پا مخی قسم کی قسم پخلے اے زمنگا ربا چھ منگ شرک نہ دے کڑے قسم پو خدے چھ منگ عرب دے منگ شرک نہ دے کڑے نوچہ ہر کلن مشرک سڑی شرک کڑے دے خدا زان دخلا سولو پارا قسم کئی دق شان غل داکو قاتل دا قسمون کئی چھ منگ دا کار نہ دے کڑے چھ دا اللہ پو مکی قسم کئی خدا دی مخلوق پو مکی خامخا قسم کئی او دا قسم ولی کئی دالے لنجات نفسی ہی جزان خلاص کی قسم ولی کئی جزان خلاص کی کلوائی چا قسم پخرے منگا شرک نہ دے کڑے کلوائی چا اللہ دا کسانو دا منگا اللہ سے صداران کڑیو مقصد دارے چا پہر طریقی چا دے خلاص سورت یونس آیات نمبر 28 راوڑا ہوئی اتشتم آیات دی یونس التوائی ویوم ناشرهم جمعان ثم نقول اللذین اشرکو مکانکم انتم شرکاکم فزیلنا بینهم من با جداوال راولو دی پا منس کی وقال شرکاوهم اوائی با شرکا دی ما کنتم ایانا تابدون نوی من لرا عبادت کون کی تاسی تاسم لرا عبادت میں کرے سورة نحل اتشت اتیشتم دا نحل کیوں گو رہے التوائی اتیشتم آیات دا نحل خجی اللذین تتوفاهم الملائکت ظالمی انفسهم فالقوا السلام ما کننا نعمل من سوء گردن بکیری چھ منگا گناہ ندکڑے اللہ تسے بلا بلا دشا ولن گناہ ندکڑے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون سورۃ کاف 250 250 کاف کے ذکر کئی ہوائی ویوم یقولو نادو شرکائی الذین زعمتم فاغ ورز اللہ ویناو کی اعلان ہو کئی زما شرکا ہوتا آغ شرکا کہ تاسو کی گمان کو آواز کئی پداؤ دیو آواز کی واد بادو بابا فلم یستجیبو لهم قبولتے بونی کے دے پارا او بگردو من پما بین دکی حلاکت موبق حلاکت. سورة حام من مومن کے وائی آیات نمبر سلو را گئے حام من مومن سلو را گئے دشمنا دلتا سملم تکنوی فتنا تو ہم حضر بانا دئی مگر وائی بدئی واللہ ربنا قسم میری تم پر اب چنو منگا شرک ان کی اللہ انظر اگورا و طریقے تعجب سر کیف کذبو سنگ یہ دروغ والا پخبل زانون مانے دا دروغ والے ویلا و دول کے وو پماند اس را دے زکا ورک شو دینا آغا تجدی کم دروغ جوڑا وال دروغ جوڑا وال دلائل باطلا خوب کی ملی دلے رہے چٹک پٹک بابا رہے خوب کی مل گلے جی سمدستی بابا دے و دولان ہوں او رکشو دے نا آغتے دے کم درو جوڑا والزجر و منو ہم بات دے نا آغتو دی استمی اولے کے چکوک دیتا تا او منگر دولی دی پزمن مانے فردی چو پوی نشی پدے باندے او گوگنو دے کم گردولے وقندرن والے او کبین حرم موجدہ ایمان پین راولی تردی پور چراشی تا تا جگڑ کے استاسرا وایا خلج کافران دی ان ہازا مدے بیان دے پیغمبر الا ساتیر الاولین در کسی لاولنو دی اساتیر اباطل اساتیر جمع دی استارتن یا جمع دی استورن یا جمع دی استارن او استار جمع دی سطر دا سطر کر خطوئی او یا جمع دی استیر دا وایا کافران میدا بیان دے پیغمبر مگر کسی دا اولنو دی باطل خبر دا اولنو دی حق تا قرآن تا دا توحید مسئلہ دا پیغمبر بیان تا وی دا دا اولنو خلق کسی دی وهم یا نهو نانو دی نور خلق منی کئی دی پیغمبر نا لاری دا مکی دای بندی کڑی وی که دا دی پیغمبر خوال توکرانی شی یا نہو نان ہو خلق منی کہ پیغمبر نہ و یا او نان ہو اخبل امدری وزیر پیغمبر نہ نور خلق امرا پری دی اخبل امدری وزی اخبل امدری وزی دا صفت دا مکی پا مشرکینو کیو چه اخبل ام قرآن تا نکینی یا نور تا منی کہی او دا صفت زمان دا زمانی باطل فرست خلقو کرے پر قرآن تنکی نور خلقم تے منی کئی نور خلقم تے منی کئی او دا صفت سناکار مولینو کم دے مولین یو بلتا وائی چھ گولا دے پلان کی در سکے ننے نو منہ کئی نور خلق اخپلم دری وزی دو ام مانا وهم ینا اونا ینا هاونا نهو دے نور خلق منی کئی دے ضرر دے پیغامبر نا ابو طالب دا ضرر نے پیغمبر نے خلق منی کول خدای لری وزی خپل پیغمبر نا ایمان پی نراوی نا حلاکی مگر فلزان نو دی نا پوری گی تخوی پی اخروی کچر توی نیش ریو در ولیشی پور مانی اووا یا لیتنا ہے ارمان زمان چون واپس شلے او منگا دروغ نو بیلے پایاتون دا خپل رب مانی ویم المومنانا بل بدا لهم بدا یبدو پا ماند ظهور سرا بل بدا لهم بلکی خار کانو یخفون چھو دے پٹاو ان کی من قبل ہو دینا مخ کی مخ کے پٹاو زڑکے چھو شرک او پٹاو یک کفرا بل بدال ہم بلکہ خکارا بشیدہ دیتا آغسے دے پٹاو دینا مخ کی ولو ردو لعادو ولو ردو دے مطالبہ کی یا اللہ منگا واپس کی دنیا تم واپس کی. سورة اعراف آیات نمبر 350 اعراف 350 سکر التوائی خجی سورة اعراف آیات نمبر 350 خجی هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين وايبا خلق نسوك پريخو ده قرآن ده دين مخي قد جاءت رسول ربنا بالحق راغلی ومن تاستاج ده لفظم پرشته سرا فهل لنا من شفا يستهد من سپارشين سپارشو جد منگا او نورد دو یا واپس کرشو دنیا تا پنا ملا منگ بامل کر چمنگ مامل کا ہو اللہ منگ واپس کے چمنگ مامل کا ہو چاغ عمل نہ سیوا بلا ملو کو بلا ملو کو سورت مومنون سلم آیا کیوں بولے مومنون سلم التا ہتائے راجا رحم الموت چراشی اوتن تمر وائی با رب برجعونی اے زمارا با ما واپس کا لعلی آملو صالحان شاید چیز آملو کا منیک فی ما ترکتو اللہ وی کلا لل دنیا تا تیوٹک ایسا واپس نشت لے انہا کلمتن دائی و خبر دا ہوا قائلو آج رسلے و ان کے دے ومن ورائهم برزخا او روز تا دین یو برزخ دیو پرده دا الیوم یبعثون الیوم یبعثون او رسول خبر منی او روز تا وای آیات یو سلو وکی ربنا اخرجنا منها اللہ دی جهنم نمو باسی فا این عودنا که بیمن گناه تا واپس فا اینا ظالمون اللہ دی اخصو فیها کولے شاہی پا دیکھے خبر را سمکے ورک شاہی دسکی زامن کولے شاہی خبر را سمکے وئی دسکی جی دخلت پر وئی کنا نو کولے شاہی دسکی زامنو خبر را سمکے وئی بل بدا لہم بلکہ خکارب شی دے پارا آغت دے پٹاو دے نمکے ولو ردو نو واپس کی گی کیونکہ بل فرد واپس شی لعاد دے را گرزی لے ماہا و گناہ تا چھے منشود آگے ناوی قرندے خام اوائے دے انرے حالت زمان مگر جن زمان دے دنیا دے او نیو منگ چرا اوچت کرشو ولو ترا فچر تبینی زو قیبو چھو درہ ولیشو بخفت رب باندے علا ربیم الہ حکم ربیم حکم در ربتا یا علا پا ماند عیند سا عیند جزائی ربیم پنیز جزائی رب دے اللہ بوتے علیہ سازہ بالحق اے ندی دارات کل قیمت رشتے وائے بدے بلا بے شک و ربنا قسم نزمان فرق وہی اللہ و تجازا پس سودا و جتا سکو پر کہو یقین تاوانین دیا خلق چدرو گلو ملاقات اللہ حتی غاید کذبو دا حتی غاید کذبو دا او حتی غاید خسیرہ ندا زکر دید خسران چا غاید نشتا دا تو تکذیب چکی حتی تردے پوری تکذیب کئی چراشی تا قیامت ناسا پان ہوائی بدیا حسرتانا دیتا نیدائی تفجع ہوائی واصل دسرے یا حسرتان او حضوری فہازا اوانو کے وابسو سا حاضر شا دادی وخرا غلے رے یا حسرتانا وابسو سا زمان پاوچمان پررتنا چمن کمے کڑو فی اب بارد قیامت کی فرتنا چمن کمے کڑو بارد قیامت کی بار وہ دئی وہ ہم دئی ہمیلو نہ بار وہ کی اوزار ہم بوجھ نہ دئی وہ شاگان ہو دئی باندھے سے مطلب بوجھ شامان بار سو دا خر گند کی خر تے جوڑ سو گناہوں را واغ سر سے پاس پہ ہم بار سو اللہ خبردار بد دیا گا سے دئی بارئی وہ مل حیات دنیا تزید کی دنیا جو شاعر ذکر کئی الا انما الدنیا کا احلام نائم وما خیر و عیش لا یکون بدائم واورا الا انما الدنيا كاحلام نائم تنه خود سرا لکه سره خوبی نی ده دنیا مثال ده خوب ده وما خیر و عیشن لا یکون بدائمی او آغ جن کی ات خیر نشتا چارا ہمیشہ نہیں چه کم جن ہمیشہ نہیں پا دے جن کی بچ خیری خیر خواہ آغ جن کی چارا ہمیشہ ہی تأمل اذا مانلتا بالامس لذتا فافنیتا حل انتا الا کحالمی تأمل لکھ سو چکا اذا مانلتا بالامس لذتا چه پرو رز دی لذت و خون سکل ہے دے تو اپنے تا پرون ختم کرے دے ننن سو چکا حال انتا اللہ کا حالمی پر تا خوب نہیں دے پرون دے خواہ خوراکون ہے کیوں نن نشتا گئے تا دکے سڑے ہوئے جو پرون دے خواہشتا خوراکون ہوں تو برم چوے یہ راگا ما خوب لی دلے اوشل خبر مانے خواہش لطلو کلے چے بیت اللہ تم مخاموش و مسجد حرام تنن ہو تم نو دشپے تقریباً سدرے بجے غالباً ہوئے نو دے مسجد حرام کے چمنگ ادری دو زما ذہن کے دعوت داز خوبی نما اوشلے داز خوبی نما زد مسجد حرام کے ولاڈا میں ومل حیات الدنیا الا لائبون ولا ہون ندے جن نجدی الا لائبون مگر لو بھی بے فائدے بند ہے کہ لائب اگر لوگ اتوئی چما شمان تو وقت دے رہی ولہون جان مشغول کولی لہ و آگ توئی جو چما مولی پیدا سے فن پہ آخ لے وہ بس تغافلی دن او خام خا کور آخرت غل پار دا خر کو یت تکون چدام بچ کے شرکنا ول سوچ نہ کوئی تسلی نبی علیہ السلام کا آخنا سب نے شورے پیوزل ابو جہل طویلا وہ طوی ویلا ابو جہل واو دجے کے نور سوگ نشتا یو تی یو زین ما ترشتے ویو محمد صادق نام کاذب محمد علیہ السلام رشتے دے کے دروغ جن اگر سوائی واللہ ما جربنا علیہ الا صدقا من پہ تجربہ نہ لکڑے مگر رشتے ویلی اور پیغمبر چلے دا امین دے دا صادق دے اور رسول خبر مانے بیت اللہ خلق جوڑاو حجر اسود قیم لاغ چا حجر اسود پا دیوال کی خودل غواری دا عرب و اختلاف پیدا شا یو قبیلی ویل چا حجر اسود و منگ اوچتو دیم قبیلی ویل منگ بے اوچتو قریبو چا جنگ شوے وے ندی آخیرہ نئی پیسلہ وکڑا چا ودرے گئی دا خبر پرے گئی من بد سے اوکو کہ سحر مسجد حرام تا اول سوکرا گئے وہ تو سر الگ ہوتا سار کے رہی کام کا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نمک کے دئی یو جلے چڑکڑے جا امین صادق امین را گئے صادق را گئے زمن پہ سلح ہوگا خا وہ ادھر سے وہ کئی یو کمبل راوڑ کمبل راوڑ وہ حجر اسود راواخ لے بڑے کمبل کے کی رہی کے خبر وہ تیل کمبل دا چنڈ ٹول ہونے سے ٹول ہونے والے دیوال کے اچت کے وہ تیل وہ سیو کا سلا سور اڑائی اور دیوال کے کی رہی سواب دے ٹول ہو سو ٹول اچت وہ سل خبر مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے صادق و امین ہے دغو ابو جہل ویلا دا نبی محمد علیہ السلام صادق دا رشتے دے ما جربنا علیہ الا صدقا و یو خبر کو بنی ہاشم تم مشری ور کڑے دا زمزم دو بو اختیارم ور کڑے چابیو کنجیم ور کڑے دا دا قوم مشری طول دا تحصیل دا تحصیل دا دا بنی ہاشم پار سمانے کھیٹا چاہیے دا نبوت خوی من ترا کڑا ہے کم اوشو لخبر مانے رب العزت تسلی ور کئی نبی علیہ السلام تا دانن چستا تکذیب کئی پیغمبر خفکے گا ما داستا تکذیب نہ کئی ظالمان دا توحید نہ مخالف دی دا, دا اللہ دا قانون خلاف کی داستا خلاف نہ دے اللہ وی دا زما خلاف دے زبول سزا ورکم او سلے او جی او سڑے مسئلہ نہ بیانے توحید او سنت نہ بیانے دا خود دیر خلق محبوبی جی دا دیر خسڑے دے ار مجلس کی گڑی گی جی ار مجلس کی گڑی گی ارسو کی صفت کئی دا خلق دا ذات دا سڑی مخالف نہیں اکم وینا چکی دا وینا مخالفت کی وینا وینا توحید کولا قد نعلم اقنان منگا پویگو انہو لیحزنو کا ولا انکی دا قانون دے چی دا دا علم نروس ترائشی دا مفتوخ دا علم نروس ترائشی دا مفتوخ دلتا دا علم نروس تراغلے مقصور دے قیادب کی دارا چپ خبر دا ان کے لام تاکیدی راغلے ان با مقصور ہوئے آن کا دا علم نروس تئی خود دا ان با مقصور ہوئے چاہتا پا خبر کے لام تاکیدی راغلے خبر کے لام لے حضرنے کا تاکید راغلے اقنان من پوئی گو اقنان شان دارے خام خا کم جن کئی تارا لاگا دئی لاؤ کا زیبو نا کا ندرو جن کئی تالا بولا کن ظالمین لیکن ظالمان فیاتن اللہ من انکار کئی آیاتن اللہ سورت یونس آیات نمبر پنجلس رواڑ یونس پنجلس حجی التوائی دے انکار کئی دا آیاتن و توحید نا دا توحید دا آیاتن نا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کلچ بیان شکریشی فدائی معنی آیاتن از منصرگان دا توحید مسئلہ بیان شی وَایَا خَلَقْ لَا يَرْجُنَ لِقَانَا چو امید نساتی زمان دا ملاقات اِعْتِ بِقُرْآنٍ غیرِ حَازَا راوڑ قرآن دا دی قرآن نسیوا دا دی قرآن نسیوا بل قرآن راوڑا دا توحید بکی مبیانوا دا قرآن بدل کمڑا بل کتاب راو آخلا دا شربانو دا یوسف خان کسی راتا وکا تام کسی درس راتا کہ او بدلو ہو یا بدل کا ترمیم پکی وکا او بدلو ہو بنی اسرائیل شپگ چلوی اخ سورت بنی اسرائیل شپگ چلوی اخ راوڑے التوائی خجی اذا ذکرتا ربک فی القرآن وحدہ کلک تیاد کے ستارب قرآن کی ایک ہی واضح ولو علی ادبارہم نفورا دے آوڑی پخل شاگان مانے نفرت کو ان کی نفرت کو ان کی سورت صافات پینز درس پینز در صافات التوائی انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون کلا ودیتا دا خبر اکڑے شو لا الہ الا اللہ توحید مسئلہ دیبا دیا تکبر کاو تکبر بے کاو سورة زمر آیات نمبر 45 پینز سالویخ دا زمر کے وائی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کلا چی یاد کرشی اللہ یکی واضح اسم عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تنگی کی ضرورت آغا خلقو چی ایمان پا آخرت نلری و اذا ذکر الذين من دون اذا هم يستبشرون مدلتا وائی لیکن ظالمان پایاتن اللہ من انکار کئی ولقد کذبت اقنان دروغ ورشو تک نسبت دروغ شو پیغمبران تستان مخی صبر کرو فآغا سمانت دی دروغ جن شویو وَأُوذُو ایک ضرر سید علیہ شکر صلی اللہ علیہ وسلم تر دے پور چراغ آگئے تو انداز زمن اور نشتہ بدلہ ان کے لئے کلمات اللہ دا اللہ احکام لرا کلمات اللہ فیصلی دا اللہ کلمات اللہ مواعید دا اللہ کلمات اللہ اخبارات دا اللہ کلمات اللہ احکام دا اللہ وَلَقَدْ جَاكَ وَيَقِنَنْ دَا غَلَتَا دَا خَبَرْ دَا پِغَمْبَرَانُو وہی معجزہ چدا دا پیغمبر پہ اختیار کے نشتا ہے معجزہ دا پیغمبران و حق دا لیکن دا پیغمبر پہ اختیار کی معجزہ نشتا رہے وہ انکان کبورا چلے گران لگے بتا من اعراض دے خلقو کہ طاقت دے رسی گی چھو لٹے نفقن اور سرنگ پہ دیزمکہ کی سرنگ پہ دیزمکہ کی چھے تلاش بالمکان تا اور سلمان یا یو پوڑی کی رہے پھر سمائے برا طرف تا برا طرف پوڑی زینہ کی رہے پتا تی اوام تراتو کی تو بی آیتن پا آغا موجزہ مانی چھے دی طلب کی بی آیتن آغا موجزہ چھے دی غواری ولو شاء اللہ چھے اللہ اختلے لجماؤ ہم خام خواہ جمع وکڑے پہ ہدایتا جمع کڑی بے ویدے لر پہ ہدایت فلا تکونن مکیت من الجاہلین نا پویونا داخل کے نمانی ولی قبولتے ہا غصو کئی چاورے دل کئی اور دا کا پیران چری پشان نمڑی مڑی اسے ناوڑی تب سیر بیزاوی او سیراج و خازن وئی شبہ اللہ الکفار بالموتا دا کفار و تشبیح دا مڑو سوار کڑا لے شب ایم دل موتا فی آدمی سما مشابہت رے دا مڑو سرا پناورے دلو کی لکہ مڑی کی چنگ ناوری نو دیم ناوری مڑی ناوری اے جی مڑی آوری و کناوری مڑے بچو آوری مڑے زان لاو دس نشی کولے او مڑے قبر تزان پخپل نشی اوڑے مڑے پخپل کٹ پولے نشی ٹنگی دلے او مڑے چرے قبر تا پخپل نشی کزی دلے وا بوری سنگا دا سڑے جو جواندے ہو تاولے استنجا شکاولے دا جواندے ہو تاولے او دس شکاولے دا جو جواندے ہو تا قبر کے شکا خوالے تو اس مرسا متاروان کرے دے انما یستجیب اللذین اقنان قبلتے گیا آخر چاہی اسمون آوری قبلی حق اول موتا الکفار کل موتا کافران خوبشان دمڑو دی اول موتا مڑی چی دی یباسوہم اللہ و راوچت بکی اللہ دے لرا دیبا الی اللہ تیر یون دے وگر زولیشی جواب دا سوال سوال دا دے وقالو وائی دے لولا نزلہ ولی نشی نازلی دے پر پیغمبر مانے آیاتم من ربی معجزات طرف دے رب دے دینا چما معجزہ چمنگا غواڑو من چھ سنگا غواڑو چھ دا دا سوفالا دے رئی دا دا من لسر زری چھ دا مکی معظمی خود ازمکا مانے دے غٹ غٹ چینی او نہرون روان کی و توی پیغمبر بشک اللہ قادر دے چراولی گی آیات المعجزہ لیکن زیادت دے خلقوں لا علمون نپوئی گی باب ختم شد درہم باب چلو روی نمبر آیات پوری دے قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهلة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ما كانوا يتقون قل لا أقول لكم عني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تذكرون وأمر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتقدهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول وهؤلاء من الله عليهم من بيننا ليس الله تعالى بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين قل اني نهيت ان اعبد الذين يدعون من دون الله قل لا تجعلوا اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستظلمون به الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو ان عندي

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فأنتم عين في من عمي فعليها ما لا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما وحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعذر المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جل أيمانهم لئن جاءكم آية لا يؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يسألكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرغبوا أن يقترفوا عن المقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فبدل كلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يستبعون إلا الظن وإن هم إلا يخلصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين بس سورة انعام کے رد و د شرک مکمل اور سورة انعام پہ اعتبار د خلاصے سرا منقسم و دو حصوں تا اولنی حصہ داوس چکم آیاتن تلاوت شو یوسل ولس پدے کے رد و د شرک اعتقادی اور دویم حصہ کے رد د شرک فعلی اولنی حصہ منقسم واش پگ بابنو تا دو بابنا مخ کے بیان شوی دی دا دیو درش نمبر آیات نروس تا درم باب دے چلو راوے نمبر آیات پورے دا باب حاصل لس دلائل عقلیہ یو کم سولیخ آیات کے زجر و دو سولیخ کی ابتلا بالنعم والنقم پات سولیخ کی بشارت تخویف اخروی و جوابات دو سوالات سلاسونا تسولیخ و پنزوس کے ترغیب اور کی بموالات الموحدین دو پنزو سیات کی اور دو قیدی دا تشجیع التبلیغ دری پنزوس اور پنز پنزوس کی طریقہ دا تعلیم شپگ پنزو سیات کی اور نہی دا مجالست دا اہل شرک والبدت نا آتش پیت کی اور تخویف اخروی اوے آیات کی او نتیجہ دلائلو یو اوے آیات کے دلائل عقلیہ چی ذکر کئی اولنے دلیل وما من دابتن فی الارد دویم دلیل سولیختم آیات کے قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ دریم دلیل آیات نمبر شپگ چلویخ کے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم سلورم دلیل قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن هل یهلک الا القوم الظالمون پنزم دلیل نہ پنزو سیات کے وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو شپغم دلیل آیات نمبر شپیتم کی وہو الذی توفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار وم دلیل پہ یو شپیت آیات کی وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا آتم دلیل پہ چلور شپیت کی قول اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب دو ہر قسمہ اسلامی کیسٹ و دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ